وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله خير خلقه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أيها الناس، أحبتي في الله، لقد تطرقنا في حديثنا إلى جوانب خاصة فيما يختص بالرسول صلى الله عليه وسلم ومواقف الناس ونظراتهم ليوم مولده صلى الله عليه وسلم، ولا أرى ولا أظن أحدا يرى عدم جواز وصفه صلى الله عليه وسلم أو مدحه، فلقد وصفه ربه تبارك وتعالى بصفات هي أعز ما يوصف بها البشر، فقال جل من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلى آخر ما جاء في القرآن. ومن رجع إلى هذا القرآن من أوله إلى آخره يرى أن الله تبارك وتعالى أقسم بكل شيء من المخلوقات، غير أنه سبحانه وتعالى لم يقسم بأحد من البشر إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ويكفي هذا فخرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خير البشر، بل إنه خير الخلق كلهم، لأنه أرسل رحمة للعالمين. دوغو إسلامو wiki iliyopita tulizungumzia pande fulani kumhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na misimamo ya watu wanavyomtizama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala hakuna yoyote katika Waislamu ambaye aona kwamba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama hafai kusifiwa. Ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanda yeye mwenyewe kumsifu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin adhim, wewe Muhammad uko juu la tabia ambayo ni kubwa sana, kubwa kwa uzuri, kwamba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ana tabia njema sana. Kwa hivyo Waislamu wote waafikiana kwamba kumsifu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo la faa, ikiwa ameanza kusifiwa na mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin adhim, ansifu tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumwambia, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, wewe tumekutuma ni rehma kwa kila kilichoko ulimwenguni, ni rehma wa ulimwengu, ni rehma wa kilichoko ulimwenguni. Hivi ni sifa ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na lau tutaiandama Qur'ani aya baada ya aya, tutamkuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ansifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu aliyemuumba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye anayezijua sifa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu ndiye anayemjua kila kiumbe chake. Na ikiwa Mwenyezi Mungu kamchagulia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam sifa za hali ya juu akamsifu, ina maana hakuna mwingine yoyote awezaye kupata sifa za juu zaidi kushinda sifa alizozisifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa Mtume Muhammad. Yako mengine ukiyaleta ni nyongeza ambazo hazitomzidishia mtume sifa ya aina yoyote. Sasa ukiangalia kwenye Qur'an utamkuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaapa kwa kila kiumbe, sema wadhuha wal layli idha saja wal layli idha yakhsha wa samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha. Lakini katika mabini Adam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alilitumia, alimwapia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuapa kwa Musa wala kwa Isa wala kwa Adam au Nuh, lakini ameapa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu aliposema la umruka innahum la fi sakratihim yamahun, na apa kwa umri wako Muhammad. Hakuapa kwa umri wa Nuh wala wa Adam ambaye ndio wa mwanzo, ameapa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake. Ina maana ya kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fauka alkul. Sasa sifa zangu mimi baada ya kusifiwa na aliyemuumba, lipi ambalo litazidisha? Ikiwa wewe wataka msifu Mwenyezi Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, basi afa umsifu kwa sifa zile alizosifiwa na Mola wake, si kwamba na wewe uongeze zako, kwa kuwa wewe wajua zaidi kumshinda Mwenyezi Mungu. Kwa wewe wajua mtume Muhammad kumshinda Mwenyezi Mungu, wamjua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwashinda masahaba zake, utwete sifa zako mpya. Basi hapa tuko tayari kukinai kwamba wewe ni bora ukamshinda Mwenyezi Mungu, ni bora ukamshinda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa huyu ni ufupi tunayemwita mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suala ambayo yanisimamia mbele yangu ni kutaka kumfafanua Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni mtu wa aina gani? Man huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au man huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nikipenda kujibu kwa ufupi, kwenda kunjua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nitugawanye watu makundi matatu. Kuna kundi lilimjua Muhammad, lilojua ukweli wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale walomwambia mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kwanza mtume kujitangaza kwa Makuresh, akiwa uko juu la Safa, alipoambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu kwamba matadhununa anni madha taquluna law akhbartukum anna khaylan bi safi hadha aljabal, mutasema nini leo nitawaambia kuna kikosi cha mafarasi hapa nyuma ya jabali wataka kuishambulia Maka. Walimwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam majarabna alayka kadhiban qat, bado hatujasikia urongo kwako, ina maana utakalotuambia ni kweli. Ina maana hawa ambao wako mbele ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam weshamjua kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mkweli. Lakini alipowaambia kwamba nataka kuwapeleka anapotaka Mungu, ndipo mambo ilipobadilika. Baada ya hapo ule ujumbe alopatiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakaubadilikia, kwa sababu ya kuubadilikia ujumbe wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikawa lazima wamtukane mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam matukano mabaya mabaya, wao wamtukana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na roho zao zawaambia kwamba nyinyi ni warongo, haya mnaoyasema yote Muhammad hana. Wakadhabu biha wastaqanatha anfusuhum, walikanyusha risala ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kujiyakinisha kwamba wao wako kinyume na yale wanayosema. Hili ni kundi la kwanza. Kuna kundi la pili walomjua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakajua kwamba huu ni mjumbe katumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini hawakuweza kujua mahaba ya ukweli, hawakuweza kufahamu mahaba ya usawa anaofaa kupenzwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallama ni mahaba ya aina gani, wakadhania kwamba mapenzi ni maneno mtu tu kusema kwamba mimi nampenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatosha kwamba ni mahaba ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya tuyafafanue kitarihi yalivyoanza huko nyuma na tulivyo sisi sasa, utaona kwamba hatukufahamu mahaba ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume yapendwa vipi? Mahaba ya ukweli ni mahaba ya aina gani? Leo sisi tuna matokeo fulani ambaye kila mmoja katika mwaka huwa ana hamu ayafikirie matokeo hayo, matokeo ya maulidi. Utamkuta mtu ni tariku lisalati, hajui msikiti ndani, ila katika mwaka mwezi mmoja naye ndipo anapoingia msikitini. Ana kanzu special ameiweka kwa kazi hiyo, ana kofia special ameiweka kwa kazi hiyo, angojea siku ya uma maulidihi sallallahu alaihi wasallam aliyadkhul almasjid, naye apate kuingia msikiti. Oni mtu ana moja, utakuja wala jiriba ambao wana pesa kadhaa zile zile za riba ambazo wamewekea kusherehekea siku hiyo. Utakuta kuna wale ambao waenda wakapiga maji, pengine hata ule wakati wa kusherehekea atakwenda huko katika hali ya kulevya, ima amekunywa tembo au amepiga unga au ametumia dawa yoyote kulevea. Wanawake kujitokeza wazi, mwanamke atoke enda maulidini kajitia mafuta, huweza kukutia mafua namna ya harufu ile kali. Aenda wapi? Aenda maulidini kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hal yarda rasul sallallahu alaihi wasallam li tariki salat? Mtume uko radhi na tariki salat? Mtume uko radhi na mwanamke ambaye atajitia mafuta mazuri awe kombele ya waume? Mtume uko radhi na mlajiriba? Ina maana ya kwamba mahaba ya bwana mtume ni maneno. Mahaba ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam sio kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama alivyofundisha. Hivi ndio waliofahamu baadhi ya watu. Watu wa aina hii ni kama mwanafundi mkaidi ambaye yuko kwenye klasi ya mwalimu wake. Mwalimu ampa nasaha, somo hili litakusaidia taliki sampuli hivi, lakini ndani ya klasi mwanafunzi kama yule alikula yamini kwamba yeye hatolisikiza lolote la mwalimu wake. Akawachana na masomo klasini, na akitoka nje asende kuangalia masomo aliyosomeshwa, lakini mwalimu akitoka klasini huenda akimpiga mwalimu makamama kwamba wallahi masomo yako mimi yanifurahisha sana, masomo yako yana faida, mimi nakupenda. Ni kweli mwanafunzi ana mapenzi ya kweli? Lau kama ana mapenzi ya kweli angeisikiza ile nasaha ya mwalimu wake klasini. Lau kama alikuwa na mapenzi ya kweli, yale masomo aliyosomeshwa na mwalimu wake angeapiga makamama akayasoma sawa sawa, ili siku ya mtihani aende akafaulu. Wewe umeletewa mafundisho na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uende ukafaulu hapa duniani, ukafaulu na kesho akhera, umeyawacha yote mapiga teke, na huku ukisingizia kwamba wewe wampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aina alhubb? Hebu mtu nasimame aweko kwenye milolongo hiyo inayofanywa, uangalie wale wanaopiga makelele sana kwenye kipokeo fulani cha Kiarabu, mvute kando. Wale ambaye sauti yao zote zimepotea kwa sababu kupiga makelele, mvute kando, muulize kweli ubeti huu maana yake nini? Ubeti huu sema nini? Hapa tafsiri ni makasuku, na huu ni ukasuku. Wapiga kele, wajipiga, ukiulizwa ehe, pale unaposema idha falak shumusul kulli ana shamsuha dhahiha ana arshuha wal kursi wa ana lisama baniha, ulipokisema maneno haya maana yake nini? Kuna maulidi? Hala hada maulidi? Hada maulidi? Wapiga makelele ni ukasuku, au ni kaseti imetiwa ndani ya tape recorder basi hutoa sauti? Lakini kaseti ukiuliza ulikuwa ukisema nini? na watu wakikuona wazungumza na kaseti wakambia fanya wazimu wewe. Kwa hiyo afadhali msiulize. Kwa sababu mtakuwa mkiulizana na kaseti na kuulizana na kaseti ni wazimu. Tusifanywe wenda wazimu. Tuangalie walivyofahamu masahaba. Uyaunganishe haya niliyoyasema na tulioeleza na vitabu vya tarehe kuhusu waliosingizia mahaba kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na ilhali wakawa wampendi Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Uhud, baada ya muda mrefu wengine kusema tutokeni, wengine tusitokeni, ikafika uamuzi wa mwisho ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aende akapambane na maadui kwenye wango wa Uhud, kwenye jabal Uhud. Katika jumla walotoka na Abdullah bin Ubay bin Salul ni mmoja aliotoka. Ikifika nusu ya njia, Abdullah bin Ubay bin Mas'ud ra's al-munafiqin alirudi na nusu ya jeshi, akarudi zake Madina, akamwata Mtume sallallahu alaihi wasallam aende huko. Mtume akaenda vitani, yalotokea akatokea. Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudia zake Madina. Siku ya Juma Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko msikitini baada ya khutbatil Juma, Abdullah bin Ubay bin Salul yule alorudi na thuluthi ya jeshi alisimama akiwaambia watu wa Madina, ayuhan nas, hadha rasulullah baina adhhurikum أعزكم الله به فأطيعوه وا وا وا وا وانصروا إلى آخر ما جاء. جانا أمرودي نجيش ثلث يجيش أمرودي لو أمسي ممسكتيني أبا هطبيا مصحابة وامتومي صلى الله عليه وسلم أكي وانبيا huu ndiye mtumi wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amewatukuza kwa kuwaletea. Mwenyezi Mungu amewapa enzi kwa sababu yake. Ni lazima tumtii, ni lazima tumfuate, ni lazima tumheshimu. Masahaba si wajinga. Masahaba wajua mahaba ya ukweli na mahaba ya urongo. Pale pale jamaa walimuinukia, wabidi wakinkaba koko huku na wengine kaba koko huku, akapata na vijikofi vyake na vijiteke mpaka nje ya msikiti, akatoa kwenda mnafiki toka. Abdullah bin Ubay akatoka njiani apambana na wengine, mbona umbadiliko kwa hivi? Akasema wallahi mmesimama kunitilia bwana nguvu kuomba jamaa wa muunge mkono, wamenitapa kana kwamba mimi mmesema neno mabaya kusema unsuruhu, waziruhu ni maneno mabaya kwa Abdullah bin Ubay bin Salul. Lakini kwa kuwa maneno yalitoka ulimini na masahaba wajua mahaba mpaka hivyo yatoka moyoni, haya yatoka ulimini, masahaba walifasiri kwamba haya si mapenzi, huu ni unafiki. Ina maana kila anayetoka na maneno mazuri akisingizia kwamba ni mahaba, hayavi ni mahaba. Yale hitwa timlaq au hitwa nifaq, ule ni unafiki. Wasema ambao wewe huyajui, jiulize Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakuletea nini, msimamo wako na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nini. Hili kundi la pili. Kundi la tatu ni kundi ambalo lilimjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama alivyo, wakawa na mahaba ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kama inavyofaa Mtume sallallahu alaihi wasallam kupendwa, wakamtukuza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakamnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na kuyafuata mafundisho ambayo ameteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wenye msimamo huu ndio wenye mapenzi ya kweli kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hapa ndivyo walioelezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiy alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil-ma'ruf wa yanhaahum 'anil-munkar ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون كيف قبل نتومي صلى الله عليه وسلم لنالتكي وكوانزني الإيمان به صلى الله عليه وسلم تعظيمه صلى الله عليه وسلم ونصره واتباع نوره نكفوات ميانغاز ينتمي محمد صلى الله عليه وسلم ميانغاز ينتمي محمد صلى الله عليه وسلم نتومي حقوقا ونقلوبه هزي عمبا وليو زتواكا كشو زتونغوا alieta globu za kunawirisha nyoyo kutokana na mafundisho yake na mafundisho ya Qur'ani alopawa na mtu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha akamwambia balligh ma unzila ilayka min rabbik fikisha ulichoteremshiwa na Mola wako haya ndiyo yaliyofahamiwa na masahaba na haya ndiyo yaliyopigwa makamama na masahaba Walomuelewa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ni mtume wa kweli angalia kisa kimoja cha kuonyesha mahaba ya masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipofikiwa na mgeni na mtume sallallahu alaihi wasallama akawa hana cha kumpatia mgeni nyumbani kwake afikirie mtume sallallahu alaihi wasallam mgeni wangu huu nani atambeba asilale na njaa nani atamtukua mgeni wangu mtume atangazia masahaba sahaba mmoja aona kwamba fakhri hii azi hii thawabu hizi mimi nikuzikosa leo nitakuwa mepata hasara asema ana ya rasulullah Mimi nitamtukua mgeni wako. Mtume ambaye amchukua. Wallahi walam yakun fi baiti hadha sahabi illa qutahu wa quta iyalihi. Nyumbani hakuwa na kitu huyu baba. Sahaba huyu hakuwa na chakula cha kumtosha yeye mwenyewe, ni chakula kidogo cha kumfaa mke wake na mwanawe, lakini antukua ngeni wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ili apate radhi za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Atoka na mgeni wake mpaka nyumbani, amwambia mke wake, mgeni wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye sasa uleta wageni wa mambo ya hapo wayajue ili hakuna totosa, kwamba hicho kitatosha. Lakini wewe sio utakula na mgeni, akamba weweka chakula. Ukiniona mimi mmeingia pamoja na mgeni zima taa. Sahaba akaingia na mgeni wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Chakula chikawekwa, akazima taa mwanamke. Yule mwenyeji mwanamume akavayua la midomo ili ule mgeni aone kwamba huyu wala. Yule mgeni akaona kumwenyeji wangu yuwala naye. Akala chakula chake mpaka ikashiba, ikishiba kawasha taa. Yeye akatoka na njia yake. Hakula yeye, hakula mke wake, hakula mwanawe, lakini ngeni wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ameshiba. Kwa nini alilifanya hilo? Tafanyan fi hubbihi sallallahu alaihi wasallam. Kwa ajili ya kujitolea, kwa sababu ya mahaba ya kumpenda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadha kana dhaifan li rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa ya man tuhibbu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madha tadfa'u lil masjid? ماذا تدفع للمدرسة؟ ماذا تدفع للأيتام؟ ماذا تدفع للفقراء؟ kwenye msikiti leo taitishwa wasaidia msikiti ndio majumba yalokuja kuyajenga bwana mtume sallallahu alaihi wasallam afanya nini? Mafukara una msaada gani unaotoa? Masikini una msaada gani unawapatia? Au wewe wampenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam uwapoke masikini utie mfukoni kwako ndio mahaba yako kumpenda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? فالله تبارك وتعالى لم يرسل محمدا جابيا ولكن ارسله داعيا Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumleta mtume sallallahu alaihi wasallam aje hapa ulimwenguni ni mpapiaji Mtume aje hapa ulimwenguni ni kujikusanyia yeye, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja hapa ulimwenguni kuwafundisha Waislamu namna ya kujitolea, namna ya kujinyima wao kuwasarehesha wengine, ndio kaza alokuja na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha kana sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Leo atoke msomi ambaye ajiona kwamba yeye ni msomi, ajakwambie kwamba maulidi sijui nini yako kwenye Qur'ani, soma wadhuha walaili idha saja, asikusoma maulidi mkafiri. Kwani Qur'ani uliteremshwa wewe? Akuteremshiwa Saidina Umar? Hakujua Saidina Umar ukuja kujua wewe? Au kusema asikusome maulidi awe mkafiri au yambughudhu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wallahi lastum bi ashadd hubban li rasulillah min Fatima wala min Hasan wala min Hussein, fa aina qara'at Fatima bi ma khalifa gani hawakusoma? Sayyidina Ali alikuwa mpenda bwana Mtume, Fatima alikuwa mpenda bwana Mtume, Hasan alikuwa mpenda bwana Mtume, Hussein alikuwa mpenda bwana Mtume. Idha kana ghaba an haula'i fa alimta anta fa anta a'lamu. Ikiwa ulijua zaidi kumshinda Abu Bakar na Umar, ukawa na mahaba zaidi kumshinda Sayyidat na Fatima wal Hasan wal Hussein, basi tutakwambia wewe ni Muislamu wa aina pekee. Hata wakati wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakupatikana Muislamu kama wewe. Ndugu Waislamu, mtu ikiwa na wake amepiswa hafai kumwacha kuizungumza hadharani, kwa sababu aweza kuizungumza mambo mengine ambayo mtu hafai kuizungumza hadharani, ataaibika yeye, atawaibisha na nyinyi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru. Alhamdulillah barikal umam wa mulil ni'am الذي لا راد لما قضى وحكم الحاكم على الخلق بالفناء والعدم ثم يعيدهم بالحكم بينهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أيها الناس، يقول الله تبارك وتعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أوصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وصلوا على نبيكم، فإن الله تبارك وتعالى أمركم بالصلاة عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين، خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن نورين وعلي بن أبي طالب، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم، ولذكر الله أكبر.